مکره غم بیم جا غم بیم غم نوفم بری غم نومم thank you. اگر به نوله هفت سال چیه رو کنج اندلائه شری خدا روز مرگ ما چین آخر شری خدا روی مرگم من چین آخر شری خدا روی مرگم من چین آخر شری خدا روی مرگم من